Who like on the chain, baby? Been no quit, been your main, baby. Yet the way of this way, baby. Taking your sins claim on the soul plane. Nick on the chain, baby. Been no quit, been your main, baby. Yet the way of this way, baby. Oh, more like on the chain, baby. All the bitches here don't hide now. Ze zegt kom again, ze zegt ja. Oh, je weet dat ik je goed sta. Meisje, kom met mij, dit is wat je wil. Alleen ik en jij, ze van wie jou. De manier hoe je kijkt, je bent zo gaaf. Kon ik heb nog nooit zoiets gezien zoals bij jou. Hey, Valentino hakken en dat shirt met die rottweiler. Ze maakt me moe, maar voor haar wil ik opblijven. We gaan in zee, ik hoef er niet te omzeilen. Ze vraagt wat staat me beter, krullen of stijlen. Allebei, je bent mooi hoe je bent dame. Mooi. Ik ben even weg, maar schatje, please denk aan me. Wat eten we vanavond? Ik denk parsen. Undercover, haar zie je niet met pers praten. Die hele man, ja ik ben die. Dames spelen zoet als snoep, maar ik ken die type dames. Hoef me niets te vragen, ik pak liever stapels. Dat is logisch, snap je? Logisch. Met haar in mijn range, heb er hoog zitten. Hoog. Liefde maakt blind, heb een hoop brillen. Hoop. Ze doen haar na, kan haar kloon vinden. Moet nog even een paar gesprekken naar mijn phone wissen. Baby, binnenkort ben je main, baby. Yeah, the way that is way, baby. Ik ken je sinds klein van de schoolplein. Ik kan het zijn, baby. Binnenkort ben je main.